Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. És rögtön azzal kezdem, amivel már az elmúlt két hétben mindannyiszor, hogy jövő héten már 10 éves lesz a műsor. Ez az utolsó adás, amikor még 9 évesek vagyunk. És műsor után megyünk inni. Igen, ezt is elmondja Pinti mindig. Balázs meg kellőképpen elérzékenyült a hír hallatán. Mindjárt elzsírom, hogy miért érzékenyültem volna. Na, ennek örömére bejelentem nektek, hogy megtörtént valami dolog, ami eddig még nem velem. De előtt egy kérdés Czatikától, hogy elolvastad az Orwell 1984-et? Ugye te mutattad minap, hogy olvasod. Hát minap. Táskából volt a kötet. Igen. Ugye a Big Brothernek a nagy alapműve, 1984, íme a regény az én telefonomban. Én ebben, ezen olvastam el, képzeljétek el. Ez brutál lehet. Nagyon jó. Világít a kijelző, szép nagy betű. Ugye? Nézd meg, Balázs. Nem semmi, ez valóban így gondolom. Clear Type bejátszik, hogy még legyen ilyen jobban olvasható a betűtípus. Nagyon jó, abszolút jól olvasható, Zoli. Betűsimítás. Igen. Így olvastam el a regényt, és egyetlen dolog volt szokatlan, hogy nem láttam az oldalszámozás közben. Tehát igen, fogalmam nem volt, hogy hanyadik nagyon oldalon járok, igen. Azt láttam itt az oldalsó görgetősával, hogy körülbelül hol járok a regény olvasása közben. Hát ez azért nem mérvadó, mert közben nagyon sok mindent csinálok, megcsináltam, tehát én egyszer általában 3-4-5-6 könyvet is olvasok folyamatosan, párhuzamosan. Ezért aztán tényleg ebből nem tudsz milyen következtetést levonni. De hogyha összeadom, hát talán másfél nap alatt elolvashattam volna, hogyha csak azzal foglalkozom. És te? Én még nem fejeztem. Ja, még nem fejezted be, de tetszik? Én is kettőt olvasok párhuzamosan, egy Csádgézát, és ezt, úgyhogy... Hú, ez elég nyomasztó párosítás Géza Orwell-el. A cseten azt mondják, hogy jövő héten kiskamaszok leszünk, valamint gratulálnak az új szemüvegethez, amelyet nyilván a történet elolvasása után váltották ki. Köszönöm, ez jó. De ez jó. Nem új, hát lassan 5 éves. De még most mondjuk el azért nekik, hogy a mobiltelefonodnak a kijelzője az körülbelül 16-szor akkora, mint általában egy mobiltelefoné, úgyhogy ez egy fontos, de tényleg. Mert az enyémen, hát azért azon kényelmetlen lenne elolvasni egy ilyen. De ugye úgy nem zavaró, tehát azért elég nagy méretű. Téged zavar? Engem nagyon, tehát én nem tudnék így könyvet olvasni. Tehát könyvméretű, regényméretű nekem simán anyagokat. Na még egy dolgot, nekem hiányzik az oldal. El kell mondjak a július 14-i szülinaphoz képest, ugye, mert akkor 1 órás különkiadásunk lesz, jövő héten csütörtökön. Másnap 15-én lesz a születésnapi buli a Liszt Ferenc téren, a megszokott helyen, ahol Czatika már jelzi is, hogy még inni is fogunk. Hát nyilván bambit, meg üdítőt, és ásványvizet. És banánhajót. Fog enni, csak nem Balázs. Az Európai Unióban nem fogadták el a szoftver szabadalmi direktívát. Beszélünk arról is, hogy milyen akciókkal kampányoltak a döntésért és ellene. Aztán kiderül, hogy hány éves az ország legöregebb PC-je, és hogy öreg számítógép nem bén számítógép. Az online-tól megtudjuk, hogy elkészíthetjük saját karikatúránkat egy amerikai rajzfilm sorozat stílusában. Legyél te is South Park fejű, mert az süti. Egyszerű, de szemléletes kifejezés az internetes tartalomszolgáltatás világából az infószótárban. Ezúttal sikerül bemutatni egy vadonatúj kifejezés honosításának első lépését. És egy nyári ajánlat a fotósoknak, készítsünk panorámaképet az országházról. Az idei nyári divat a panorámakép. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Szokoli Kati, vagyis Cati, az online rovatunk főszerkesztő elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a infószótár rovatnak, na milyen beosztást szeretnél magadnak? Vezetője. Rektora, docense. Jó Istenem, de infantilis vagy. Ne legyünk infantilisek. Spányik Csatmán Balázs, aki... Nem mondta, hogy jó estét kívánok. Ja, bocsánat. Egyébként jó estét kívánok. Balázs a Csatmán, aki a csettelésnek a fő ura. Gépészeti szakember, vagy mit gépelek néha. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok, és bemutatom a műsorunk vendégét, Gacsa Józsefet, az Intel üzletfejlesztés igazgatója. Ringo? Igen. Jó estét kívánok! Voltál már itt nálunk, de az már jó néhány évvel ezelőtt volt. Ajaj. Akkor egy kicsit még másképpen is szólt a műsor. De jó emlékeid vannak a műsorra? Nagyon, nagyon, nagyon kellemes volt már akkor is a társaság, úgyhogy... Most milyen jó lesz, mert érdekes lesz a téma, amiről beszélsz. A múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy hogy hívták azt az internetes fájlcserélő rendszert, aminek 20 millió felhasználója volt 2000-ben, és aztán ellehetetlenítették. Emlékszel, József? Hát, erre a fájlcserélő rendszerre? Többre is. Hát több is volt, igen. A legnevezetesebb, aminek 20 millió felhasználója volt, ez a Napster, amit ugye, hát nem csak, hogy ellehetetlenítettek, néhány évvel később elindították kereskedelmi szolgáltatásként is, de az már nem lett igazán sikeres. Az eheti kérdésünk pedig az, hogy hány megaherces processzor működik az ország legidősebb PC-jében? Megvallom, hogy nem egyszerű a kérdés, de lehet tippelgetni és hívni a számunkat 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. No, csak röviden, a hét híre azt hiszem ahhoz a múlt heti információnkhoz kapcsolódik, hogy ugye egy irányelvet dolgoztak ki az Európai Unióban, egész pontosan az Európai Bizottság javasolt egy ilyen irányelvet, amit éppen a héten, nevezetesen tegnap elvetett az Európai Parlament, ami a szoftver szabadalmakkal kapcsolatos irányelv. Ugye arról volt szó, múlt heti műsorban megszólaltattuk a civilek részéről Németh Attilát, a Netért Egyesület vezetőjét, valamint Vedres Andrást, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnökét, és némi vita érzékelhető Magyarországon is, de persze az egész Európai Unióban ezzel a témával kapcsolatban, hogy hát mi legyen a szoftverekkel kapcsolatban. Elég-e a szerzőjogi szabályozás, vagy kell-e valami fajta szabadalmi védelem ezeknek a szoftvereknek? Bódi Zoltán például egy érdekes dolgot is tapasztalt a böngészőjén, amit ugye nem az a böngésző, amit legnagyobb tömegekben használnak, de igen, még ez is felhívta valami módon. Nagyon második, ami manapság az embereknek az eszébe jut, mármint a böngészők területén. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltam, egy webes, nemzetközi webes demonstrációnak lettem a részese azzal, hogy megnyitottam a böngészőmet, és a nyitóablakban egy ilyen furcsa felületet találtam, ahová fölírták azt, hogy csatlakozzam a webes demonstrációhoz, mert egy olyan volt, mint egy döntés graffiti, van. Hát, mint egy plakát. Egy plakát, aha. Egy olyan döntés van kibontakozóban az Európai Parlamentben, előkészítés alatt, ami nagyon-nagyon rossz, mit tudom, következményekkel lesz az egész iparágra. Nem akarok belemenni a tartalmi elemekbe, hiszen nem vagyunk erre itt most fölkészülve, csak a maga az elv az érdekes. Hogy is felhasználták a kampány érdekében. Pontosan. Én asszociáltam az 1996 év elején lévő, 95 vége, 96 elején lévő Egyesült Államok beli CDA, tehát az a amit magyarul illetlenségi törvényként kommunikációs emlegettem. Illetlenségi törvénnyel kapcsolatos webes nemzetközi demonstrációra, ahol egy csomó weboldalnak a nyitó felülete az fekete volt. Itt most ilyen sárga alapon volt egy ilyen plakát, hogy ez egy rossz döntés. De aztán végül is le is szavazta a ezt akarom a éppen mondani, hogy az Európai Parlament éppen szerdán, igen, és elég nagy többséggel, mert 648-an szavaztak arra, hogy ne fogadják el, igen, ezt az irányelvet. 14 ellenében és 18 tartózkodással. Tehát a nagy többség itt... Jó sikerült ez a demonstráció. A demonstráció. Bár lehet, hogy nem ennek volt persze köszönhető. Persze vicceltem. Nem, de érdekes, nem hogy nem politikai törésvonalak mentén húzódott meg itt a, igen, döntés, hanem, igen, valami másfajta törésvonal figyelhető meg itt Európában, hogy az Európai Bizottság és a Parlament között, igen, van egy ilyenfajta, igen, szembenállás. És ez állítólag kuriózum abból a szempontból, hogy ilyen módon még nem utasítottak, igen, el ilyen javaslatot. Direktíva javaslat, törvény, tehát javaslat, kvázi törvényjavaslatot, tehát ugye nincsenek törvények. Egyelőre le is vették a napirendről ezt a kérdést, úgyhogy úgy tűnik, hogy rövid időn belül legalábbis nem térnek majd vissza erre a témára. Nagyon érdekes az a téma, amivel foglalkozni fogunk, hiszen a számítástechnika olyan dolog, egy olyan terület, amiről azt gondoljuk, hogy egy új valami, ami hirtelen tört be az életünkbe, és aztán kiderül, hogy nem is igaz, mert hiszen már évtizedek óta itt van nálunk a számítógép. Sőt, már a személyi számítógép is itt van, nem csak a Spektrumok meg a Commodore-ok, ugye emlékszünk ezekre a kedves játékszámítógépekre. Balázs még nagy fel. Bólogatok közben. Ő volt a DJ Commodore 64 néhány évvel ezelőtt itt a műsorban. Szóval, hogy a számítógépek, és nevezetesen a PC-k, az IBM kompatibilis számítógépek, már nem is nagyon használjuk ezt a kifejezést, már nagyon régóta itt vannak. Az Intel Magyarországon, illetve Közép-Európában indított egy ilyen kereső akciót, aminek ez volt a lényege, hogy megtalálják az országokban a legrégebbi működő számítógépet. Mi volt a célotok ezzel, Gacsa József? Hát végül is igazából azt... Hogy megtaláljuk az ország legrégebbi PC-t. Kíváncsiak voltunk, hogy melyik az a legöregebb PC, amit itt föl lehet lelni. Nem, én azt hittem, hogy egy ilyen bevállalós választ mondasz, hogy ezzel akartuk felhívni a figyelmet, hogy a régi gépet gyorsan cseréljék le újra. Hát igen, lehet egy ilyen mondat is mögötte, de igazából... De ez az igazság, nem? Persze, tehát ez sok minden gondolatot szülhet egy ilyen dolog. Ugye, amiket találtunk gépek, azok iszonyú régiek voltak, nagyon jellemző volt a felhasználásuk, sok esetben egészségügyben, államigazgatásban, kutatóintézetekben, tehát olyan helyeken jöttek elő ezek a gépek, ahol az ember azért gondolná, hogy azért muszáj, hogy ott legyen valami jó technika, de sok esetben sajnos nem ez a valóság. És mit tapasztaltatotok, hogy azok a régi gépek ott, például az egészségügyben vagy államigazgatásban, a régiségük miatt hátráltatják a munkát? Vagy pedig egy adott célfeladatra még éppen alkalmas lehet egy ilyen régi masina? Hát ezek most már azért mind ilyen limitált szerepkörben vannak, ahogy szokták mondani. Ez tehát, jó, ez nagyon tetszik. Tehát, mondom, bocsáss meg a titkárnőnknek a tanszéken is, hogy limitált, hogy mondtad, feladatkörben van az ő PC-je is. Szóval az is egy döbbenetesen régi szerkezet, de csatlakozva ez az észrevétel, hogy az ember azt várná, persze egy ilyen nagy világcég vezetője, vagy egyik vezetőjeként, hogy hát igen, ilyen helyeken tényleg fontos, hogy jó gépek legyenek. Hát nem. Tehát magyarul egy dologra legyen nem, úgy van. Jó, vagy egy dologra jó az igen, a régi hát gép. Sok esetben ezt látjuk. Egyébként hát, ez van, nagyon gazdag magyar cégeknél is lehet találni gépeket, amiket az, magyar elmondva az Istenek nem fognak lecserélni, amíg az működik. Muzális mert azt az egy FICOR verziót naponta ő nekik megcsinálja, átolja az adatokat balról jobbra. Oké, ez persze, ez más tehát dolog, azt, mint egy ügyvitlerre beállított gép, aminek tényleg fontos szerep, vagy egészség ügyben, ahol nyilvántartási rendszereket futtatnak, meg tárolnak ilyen gépeken, hát ott tényleg fontos lenne, hogy jobb igen, meg hát ugye minél közelebb kerülünk a úgymond üzletileg kritikus adatokhoz és alkalmazásokhoz, igen. Azért ott azért annál fontosabb, hogy ezek a rendszerek megbízhatóan működjenek, fel lehessen szerelni őket megfelelő vírusvédelemmel, stb. Tehát a mai követelményeknek megfeleljenek, és a mai veszélyforrásoknak hát minél jobban ellen tudjanak állni. A mostani akcióra egy kicsit visszatérve, melyik országokban kerestétek a hát most Csehország, Szlovákia és Magyarország voltak a résztvevők, vagy áldozatai ennek a versenynek, és hát a cseheknél meg a szlovákoknál érdekes módon ilyen fizikai kutatóintézet jellegű helyeken találtuk meg ezeket a gépeket. És szlovákoknál hát, például egy hegy tetején igen, 2600 méter magasan működik. Igen, azt hiszem annak a gépnek akár még egy címet a nyakába lehetne akasztani, hogy a legmagasabb dolgozóban PC. És hát tényleg ott láttam képeket, tényleg csodaszép helyen van, úgyhogy jó dolga van, jó a kilátás, de hát... Nem akartok elmenni meglátogatni? Hát már a kollégák ezt megtették, úgyhogy lelőtték ezt a poént, nekünk más örömök jöttek. Na és ne csigázz bennünket, hol van a legrégebbi gép? Nálunk Magyarországon, tehát megnyertük. Ez nem hiszem, tudom, hogy ez most jó vagy rossz. Egyik hallgatónak sem meglepetés, hogy éppen nálunk vannak ilyen. Úgyhogy győztünk. Magyarországon, mégpedig Szombathelyen, ahol Horvátné Károlyi Piroska az a boldog tulajdonos, aki hát nem... egészen pontosan 25 éve, hanem csak 13 éve birtokolja azt a gépet. Igaz? Jó estét kívánok, kedves Piroska! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Mert hogy a gép az 25 éves, de csak valamikor 92-ben vásárolta valakitől. Igaz. Ugye használt volt ez a masina. Hadd kérdezzem én rögtön azt, hogy ez alatt a 13 év alatt, ugye, amióta használják önök ezt a gépet, kialakult-e valami fajta érzelmi kapcsolat ön vagy önök és a gép között? Ugye általában a hölgyek szeretik megszemélyesíteni a gépeket, például az én édesanyám szereti nevekkel ellátni az otthoni masinákat, például a mosógépnek, azt mondom, hogy Fruzsina a neve, a számítógépnek. Fruzsina, ez jó, tényleg. A számítógépnek Bence a neve. Önöknél van valamilyen? Hát a mosógépemnek, a réginek Luisa volt a neve, de a számítógépemet nem neveztem. Ennek nincs neve. De azért szereti. Igen, igen, most perpont is ezen dolgozom, igen. Most ebben a pillanatban igen, is? Igen, igen. És mire használja azt a régi gépet? Én nyúlfelvásárlással foglalkozom, és a nyúl tartóimnak az adatai vannak ezen a számítógépen. Tehát akkor egyfajta ilyen adatbázis alkalmazás pontosan, fut igen, rajta. Igen. És ilyen késői órán is a számítógép előtt bejegyzi a eladásokat, megvételt? Igen. Szerintem most feküdtek le a nyúszik aludni, aztán most már lehet. Ilyenkor érek rá ezzel foglalkozni. Mondja, hát ugye elég sok idő eltelt 1980 óta, amikor is megszületett ez a masina. Hányszor betegeskedett ez a gép? Amióta én nálam, tehát 1992 óta ez a gép nem hibásodott meg. Semmiféle baj nem volt vele? Lefagyás, vagy nem. Adatvesztés? Nem, semmi probléma nem volt vele. Balázs, ez elég hihetetlen. Nem? Igen, és kíváncsi is volnék a hardware alkatrészek gyártóinak a névsorára, mert akkor lehet, hogy ilyen merev lemezt kéne venni. Ha időközben áramlott volna, akkor valószínű most nem dolgoznék rajta, mert biztos, hogy nem javítottam volna meg. Mi itt ugye 10 éve követjük az informatika eseményeit, és volt 1999-ben egy félelem az emberekben, hogy mi lesz a dátumváltáskor. Talán ön is emlékszik erre az időszakra, hogy ugye a számítógépekben akkor váltott 1999-ről, hát pontosabban akkor még a régi gépekben 99-ről 00-ra, hiszen a 2000-es évben így változott a dátum, és féltek, hogy mi lesz a gépekkel. Akkor volt önöknél valami a masinával? Nem emlékszem rá. Ez nem, szerintem jó. Nem. Simán vette az akadályt ez a... Igen. És mekkora cirkusz volt az egész világon ez, ebből. Főleg cirkusz volt. Igen, és azt nem értem, hogy itt a modernabb számítógépeknél van olyan, hogy vírus, meg lefagyás, meg ilyesmi, és az én régi számítógépem ilyesminek soha nem fordult elő. Igaz, hogy én nem használom napi 8 órába, tehát hetente egy alkalommal, vagy most már sajnos egyre ritkábban, de ezen a régi számítógépen ilyen még nem fordult elő. De hát valószínűleg nincs is az internetre kapcsolva ez a gép, ugye? Nincs, ezen akkor még nem. Hát ez a legerősebb vírusvédelem egyébként, hogyha nem kapcsoljuk az internetre. Meg egy külső adatforrás nem kerül be ugye a gépbe, tehát floppy vagy ilyesmi. Tényleg, van benne valami floppy meghajtó? Csak az van szerintem, nem? Biztos. CD, csak nincs benne CD. Ezt mondom, hogy... CD nincs, de szerintem merevlemez sincsen, mert az 1980-ban készült gépeken még nem volt merevlemez, vagy nem feltétlenül. Hogy ez merev vagy nem merev, azt nem tudom, de egy ilyen elég nagy lemez van hozzá, és azt tudom, hogy már évek óta nem kapok hozzá lemezt, úgyhogy mindig a régieket. Akkor az floppy lesz, ugye? Mert kibe kell dugdosni igen, a lemezt. Az floppy. Floppy lesz, és még pedig vélhetően a nagyobb változata lehet az 525-ös floppy. Ja, Istenem. Még egy kérdésem van önhöz, kedves igen. Piroska, hogy ugye most itt az akció révén kapott egy új számítógépet, igen, hogy igen, akár lecserélhesse ezt a régi igen. masinát, hogyha gyorsabbra van szüksége, vagy akár megbízhatóbb, de hát ugye ennél megbízhatóbb nincs ennél a 25 éves gépnél. Lecseréli-e ezt a régi gépet? Tehát az amíg működik, tehát amíg ezen tudok dolgozni, addig biztosan nem. Praktikus nő, fantasztikus. Tényleg nagyon, nagyon ez, szimpatikus ez a női gondolkodás. Ez a járt utat a járatlanért el ne hagy, ugye? Igen, igen. Ugye szerintem itt az asztal körül szerintem semmelyikünk nem gondolkodna, hogy kapok egy újat, tehát miért ne? Nem, régi az működik, megbízható, soha nem volt vele gond, miért dobjuk el? Teljesen igaza van. Teljesen igaza és mire van. Fogja használni az új gépet? Hát valószínű, hogyha ez megképásodik, akkor ezt a nyuszi programot át fogjuk arra telepíteni, de én úgy gondolom, hogy inkább a gyerekeim fogják azt használni, és nem én. Hát köszönöm szépen, hogy felhívhattuk Önt, és üdvözöljük a családot, a nyuszikat is, köszönöm. És hát a régi számítógépnek is minél több időt még, és jó egészséget ennek a PC-nek, és természetesen Önnek is. Nagyon szépen köszönöm. Kezdjét csokran. Folytassuk József itt a beszélgetést. Hány ilyen gép lehet szerinted satsz per kb. Az országban ilyen régi masin, akár több évtizedes? Működőképes állapotban. Ráadásul működőképesen. Hát 100-1000-es nagyságrendet tippelek így elsőre. És mindegyiknek ilyen komoly felhasználása lehet? Hát amiket mi láttunk, tehát a beérkezett pályázatok alapján ugye az látszódott, hogy azért ennél egy kicsit kevésbé üzletileg kritikus alkalmazások futnak ezeken a gépeken, tehát nem egy egész vállalkozási gerincét alkotják, de azért viszonylag sok lehet. Azért meglepő ez tényleg, hogy egy hát lassacskán 2,5 évtizedes gép egy vállalkozásnak nagyon fontos feladatát látja el a mai napig megbízhatóan. Ezek az alkatrészek, ugye benne a processzor egy 80-88-as, ugye? Igen, róla emlékszem, ami ebben működik, és amivel kapcsolatos a ma esti kérdésünk is, hogy hány megaherces. Szóval, hogy gondolták a tervezők vajon akkor, hogy ez ilyen sokáig működik majd? Hát ez még azért ugye ennek a műfajnak a kezdeti stádiumára nyúlik vissza, hát úgyhogy... Ez még az első generációs PC, ugye? Tehát annak idején, amikor én is elkezdtem foglalkozni, láttam ilyen például régi billentyűzeteket, hát az teljesen alkalmas volt emberölésre, tehát az úgy meg volt csinálva, hogy azzal valakire lesújtottak, az alatta maradt, tehát azért akkoriban elég sok anyagot beleterveztek ezekbe a dolgokba. Azért is kérdezem ezt a tartóságot, mert ugye pont a dátumváltásos problémánál jött elő, hogy a tervezők akkor a 70-es évek végén nem gondolták, hogy a PC mint szerkezet kibírja a évezred váltásig. Hát igen. Már pedig kibírta, és lám a processzor is kibírja, sőt, hát sokkal tovább. Hát egyrészt nem melegszik, tehát nincsen benne aktív alkat. Gondolom, de mennyivel halkabb, mint a mi mai modern PC-nk. És az a tippem, hogy nem a gép fog tönkre menni, hanem a monitor előbb. Valószínűleg a ráköthető monitor, és nem vagyok benne biztos. És lehet, hogy még, kapni hozzá még lehet, hogy bontokban monitor. Talán még fölelni hozzá monitor, de az lesz majd a bonyolultabb része az úrnak. Tehát akkor ebből az következik, hogy minél egyszerűbb, minél lassabb gépünk legyen, mert az tovább hát írja. Attól függ, mire akarod használni. Aha. Hát ilyen módon tényleg felgyorsult a világunk, vagy ebből a szempontból is felgyorsult, mert lerövidült ugyan a gépeinknek az élettartama, de sokkal több dologra használhatjuk. Igen. Hát ez ugye elég megnézni a legújabb gépeket, hogy gyakorlatilag most már egy mobil számítógéppel én ugyanúgy tudok játszani, videókat nézegetni, és természetesen dolgozni is. Ugyanazon a gépen urcolom magammal, vezeték nélküli hálózathoz hozzá tud akárhol kapcsolódni. Le tudom frissíteni rá a legújabb javításokat, meg a legújabb rossz indulatú szoftvereket is, de az aranyos. De ezek a dolgok tényleg ilyen gyorsan változnak, de mondjuk majd megnézek egy 3 évvel ezelőtti, vagy 4 évvel ezelőtti notebookot, akkor már lehet, hogy gondjaim támadnak ugyanezekben a helyzetekben. Köszönöm szépen! Jött egy telefon, miközben mi erről beszélgettünk, és Kádár László kedves hallgatónk felállította egy doboz 5,25-ös, tehát 5,25-es klopit a hölgynek. Hú, hát ez már az is muzeális érték, hogy ilyen lemez készlet. Na, ezt akkor megszervezzük, hogy jusson el a hölgyhez. Cati, kedves Cati, mondjad a újdonságot. Igen, már sok ilyen fanatizmusomról szó esett már, most a mai adásban a következő. Igen, a South Park. Van terítéken. Aki nem tudja, az egy amerikai rajzfilm. Mindenki tudja. Nem mindenki tudja. Nem mindenki biztos. Nem mindenki tudja. Most nem tudja, akkor már. Annak úgy nézem ezeket az évadokat, és így halálra röhögöm magamat esténként. Szóval lényeg az, hogy szabad szájú rajzfilm sorozat eléggé. Eléggé, igen. És az interneten találtam egy olyan flash programot, ahol megalkothatod saját magadat South Park figuraként. Én is nagyon jól nézek ki, van két cofom, meg szívecske, és a pólom. És a szeplők is megvan. És a szeplők is megvan. Nem, csak egy fléjeles van, meg véres, meg ilyenek. És ilyen elemekbe rakod össze az arcot? Igen, először ott van a inget, meg testet választasz magadnak, aztán arcot, aztán hajat, és utána jönnek a különböző ilyen stuffok, hogy mit tudom, legyen sör a kezedbe, meg stuffok. Stuffok. Vagy van például ilyen fegyver, meg nem ide, és utána hátteret is lehet neki választani, esetleg, hogy ott szeretnél állni a South Parki busz megállóban, az iskola busz megállóban, vagy az iskolában iskola szeretnél már ott lenni, igen, az is és jó. Ott van az egész csapat mögötted, nagyon fantasztikus. Köszönöm szépen, rövidesen elérhetővé tesszük a címét ennek igen. Az oldalnak a mi oldalunkon. Gyorsan megyünk is tovább, info szóltál Bódi Zoltán. Topic Mac, na, még egyszer, vágópont, befutó újra ezzel kezdjük. Az idő. Topic Map. Igen, tehát ez magyarán lefordítva egész egyszerűen tématérkép. Azért érdekes a dolog, mert ez egy új fogalom az informatikában, tartalomszolgáltatásban, és még annyira új, hogy igazából nincs is elfogadott magyar változata. És egy... Tématérkép. Tématérkép, de ezt egy online újság egy cikkében, amelyik erről szól, erről az eszközről szól, ott találtak, hogy akkor fordítsuk le tématérképnek, és igazából így indulnak az informatikai kifejezések fordítása. Vagy egy újságíró, egy újság hasábjain kitalálja, vagy valamilyen fejlesztők a háttérben. Valaki kitalál valamit, valahol leírja, fölkapják, sajtóközleményben bekerül, megírják, kész. És elterjed. És elterjed. Ennyi. Jó, de tegyük hozzá, hogy azért érdekes, mert tartalomszolgáltatásnak van két fő formája. Az egyik, amit te is mondtál, az újság, szerű feldolgozás, a portál, a másik pedig az ilyen adatbázis, mint ahol mi ezt találtuk, a Magyar Elektronikus Könyvtár, igen. És ott alkalmazták most ezt először, ami egyébként az újságírásban nem volna olyan nagyon újdonság erejű, hiszen de valaki, de egy újságíró írt erről az új alkalmazásról. Igen. Ez a kifejezés. De a cikkek végén mindig szoktak elhelyezni ilyen tematikus gyűjtéseket, ami ja, hogy miről hasonlít, szól a dolog. Arra most nem csak az elektronikus könyvtárban másképpen használják ezt a dolgot. Na, akkor megint ugrunk egy témával tovább, készítsünk panorámaképet. Na, hát az idei nyári sláger téma ez azoknak, akiknek digitális fényképezőgépe van már, ugye a fényképezőgép most már nagy felbontású, szuperképeket csinál, mégsem fér bele az országház. Éppen ezért az új mánia az mert az, olyan hogy... hosszú. Igen, egyrészt, meg szép tájakat is, hogy csináljunk panorámaképet. Ez nem egyszerű, de nagyon sokan próbálkoznak vele, és én gépemben nagyon egyszerű, adtak hozzá egy szoftvert, amit tudja. Na, tehát igen, de nem biztos, hogy ez a szoftver annyira jó, de egyébként a mostani PC-ben, tehát a júliusi számban sok oldalon foglalkozunk ezzel a dologgal, mire kell odafigyelni, amikor fényképezünk, valamint bemutatunk egy profi összerakó programot, ami megcsinálja nagyon szépen, illetve azt is, hogyha nincsen ilyen programod, akkor kézzel hogyan kell végig csak próbálni. Az a lényege, hogy a fényképezőgépeddel több szeletben lefotózod így az van, országháznak egyes részeit, és ezeket a képeket illeszted össze. Így van, gondosan meg kell tervezni, hogy nézzen ki, hogy a legmagasabb pontja is beleférjen, hogy mekkorák legyenek az átfedések. Szóval sok mindenre oda kell figyelni. Ez kell egy állvány is, nem? Nem feltétlenül, hogyha ügyesen megtartod, vagy világos van, akkor nem biztos. Tehát tudsz néha igazítani tereptárgyakhoz például. Hát akkor érdemes ezzel most nyáron foglalatoskodni. Hogyha holnap délben megjelennek a Batthyány téren az amatőr fotósok a fényképezőgépekkel. Egyébként érdemes, mert nincs felállványozva, ez világcsoda, nincs felállványozva az országház, most kell menni fényképezni. Az országházat pedig a Batthyány térről lehet teljes egészében ilyen módon látni, úgyhogy akár egy ilyen akciót is megszervezhetnénk innen a műsorból, hogy holnap délben találkozzanak a hallgatóink ott a Batthyány téren, és fotózzák az országházat. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC-ből CD mellékletén, és azt szeretném mondani, hogy aki megcsinálja a képet, küldje már el nekünk. A milyen címre? A modemidők@modemidők.hu-ra. A PC-ből CD mellékletén egyébként MP3 Pro formában találhatják a műsor, Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.